Справа Освальда була спиненою улітку 62-го. Так Мейлеру сказав Степан. Справу, звісно ж, не закрили. Вона працягувала поповнятися. Вона поповняється навіть тепер. У особливу течку почуваються запити журналістів, істориків, усіх, хто хотів би з нею познайомитися. У Мінську заставалися сябри і знайомі Марини і Освальда, які перед їздом обіцяли не забувати писати. У документах комісії Уоррена заховуються листи з Мінську, адресовані Освальдом. У тим ліку листи Павла Головачова і фото. Павел сидить на тахте з деталлю телевізора. 15 вересня 1962 году. Привітання, Лі і Марина. Сьогодні, коли прийшов з праці, отримав ваш лист. Одразу ж відказую, бо переповнений радістю. Я вже ходжу на занятки. Займаюся на другім курсі. Завтра апошній день пойду на працю. Я звольнився, тому що займаюся паденній системі з адривом ад витворчості. Марина, ти не пошкодуєш, коли випишеш замест Советской Белоруссии «Известия» з недельним додатком «Неделя». У гэтым додатку вельмі шмат цікавага, бо ён вялікі па аб'ёме друкаваных аркушаў, приблізна газет 10. У ім ёсць цікавыя апавяданні. Так, часопісы вы, відаць, атрымаеце найбліжэйшым часам. Рэч у тым, што я паслаў іх не авіапоштай, яны даволі цяжкія для самалёта, а параходам. Так што хутка атрымаеце. Я падрыхтаваў яшчэ кучу часопісаў. Заўтра вышлю. Кніг у двух пакетах, якія Лі паслаў мне, я яшчэ не атрымаў. Але, відаць, ён іх нядаўна толькі паслаў, таму яны не паспелі яшчэ даехаць. Але думаю, што хутка даедуць. Дарэчы, Марына, прышлі мне, калі ласка, ў лісце які-небудзь падрабязны тэхнічны артыкул з прэсы пра касмічны карабель «Мэрінер-2». Мне хацелася б ведаць пра яго больш падрабязна. Дарэчы, Марына, пастарайся патлумачыць Полу, што асноўная думка п'есы Пагодзіна «Чалавек з стрэльбаю» у словах. Цяпер не трэба баяцца чалавека з стрэльбаю. Гэта, як кажуць медыкі, квінтэсэнцыя. Падчас паказанняў, якія Марына давала камісіі Уоррена, ёй прад'явілі гэты ліст і папрасілі патлумачыць фразу «Цяпер не трэба баяцца чалавека з ружом». Яна расказала, што яе адзін знаёмы вывучае расійскую мову, пісаў рэферат пра п'есу Пагодзіна, яна дапамагала. Член камісіі спытаў: «Вы ўпэўнены, што гэта не мае нічога супольнага з забойствам?» Марыя адказала, што ўпэўненая, больш да ліста не вярталіся. «Дзякуй, што вы выслалі мне некалькі нумароў Амерыкі. Яны хутка прыйдуць. Але часопіс «Амерыка», калі захацець, можна пабачыць і ў нас. Але Амерыка, як і Савецкі Саюз, гэта незвычайныя штотыднёвыя часопісы. Яны з самага пачатку рыхтуюцца за мяжу, на экспарт. Мне больш хацелася падтрымліваць ад вас тэхнічныя, накшталт нашых часопісаў «Знанне сіла», «Техніка маладзёжы», радыётэхнічныя і звычайныя штотыднёвыя часопісы тыпу «Лайф». Гэта значыць, як у нас аганёк. Да пабачэння, чакаю вашых лістоў. Павал». У кастрычніку 1962 году Павел Головачов ужо сядзеў у кабінеце ў будынку КДБ і паказваў два лісты, якія ён атрымаў з Амерыкі. «Навошта ты прынёс гэтыя лісты? Нам яны не трэба. Мы падпісалі Женевскую канвенцыю пра свабоду ліставання, нам нічога гэтага не трэба». І Сцяпан вярнуў яму лісты. Так Головачов запомніў пачатак гутаркі ў КДБ і пераказаў Мейлеру. Калі паспрабаваць знайсці аналогію гэтаму эпізоду, дык, напэўна, трэба шукаць яе пасля Дастаеўскага ў 20-м стагоддзі. Не толькі з савецкай гісторыі вядомыя выпадкі, калі сваякі пісалі даносы адзін на аднаго. Але менавіта савецкі лад зрабіў данос на сваякоў, нават на бацькоў, справай абавязку і гонару. Выпадак Галавачовых паталагічны, бо сына у будынак КДБ на рагу Камсамольскай і Ленінскага праспекту прывяла маці. Прыехала з-пад Уралу, дзе служыў муж, і пайшла ў КДБ, бо сын мог пашкодзіць бацькавай кар'еры. Маць так і сказала Паўлу, што сваім сяброўствам з амерыканцам ён нашкодзіць усёй сям'і. Бацьку пры жыцці Сталіна называлі сталінскім соколам, але жыццёвы досвід падказваў, што дзве зоркі героя Савецкага Саюзу, якія Галавачоў старэйшы атрымаў за паветраныя перамогі, былі меншыя за дзве зоркі на пагонах супрацоўніка асобага аддзелу. Рапорт КДБ 13 кастрычніка 62 года. Маці Галавачова сказала, што яны з мужам абураныя паводзінамі сына і занепакоеныя яго ўчынкамі, і яна нават спецыяльна прыехала ў Менск, каб лепш разабрацца ў яго паводзінах і зрабіць адпаведныя высновы. З увагі на тое, што ў адным з прынесеных Галавачовым лістоў да Освальда згадваўся доктар Жывага, я спытаўся, ці ён атрымаў гэтую кнігу ад Освальда. Галавачоў адказаў адмоўна. У адказ на пытанне, як доктар Жывага прыцягнуў яго ўвагу, Галавачоў патлумачыў, што хацеў пазнаёміцца з раманам чыста з цікавасці, каб скласці нейкае ўяўленне пра кнігу. Галавачову было патлумачана, што паводле заключэння вядомых савецкіх крытыкаў, пісьменнікаў і іншых асобаў, якія азнаёміліся з доктарам Жывага Пастэрнака, ён утрымлівае паклёп на савецкую рэчаіснасць і не ўяўляе сабой мастацкай каштоўнасці. Такім чынам, азнаямленне Галавачова з кнігай доктар Жывага не ўзбагаціла б яго веды, а наадварот прывяло б яго да скажонага разумення пэўных праблемаў. Таварыш Галавачова востра крытыкавала жаданне Галавачова прачытаць доктар Жывага, заўважыўшы, што ніводны прыстойны чалавек не стаў бы марнаваць свой час на такую кнігу. Падчас далейшай размовы з Галавачовым я нагадаў яму пра нашыя ранейшыя сустрэчы, падчас якіх яму былі зробленыя пэўныя прапановы наконт яго паводзін у дачыненні да Освальда, і ўказаў на недахоп дысцыплінаванасці Галавачова, які праявіўся ў тым, што ён не з'явіўся на размову з оперработнікам. Гэтыя дзеянні былі ўспрынятыя як непавага Галавачова да інтарэсаў дзяржбяспекі. У той жа час я даў Галавачову зразумець, што мы не былі цалкам упэўненыя, што ён не расказаў Освальду пра свае гутаркі з оперработнікам. Галавачоў настойліва прасіў паверыць, што ён не абмяркоўваў гутаркі альбо прапановы, якія ён атрымаў у дачыненні да Освальда. Галавачоў сам расказаў мэйлеру пра адну такую прапанову Сцяпана. Загаварыць з Освальдам пра свайго бацьку, камандуючага авіяцыі вайсковай акругі, і паглядзець, як ён на гэта зрэагуе. Галавачоў загаварыў, але Освальд не праявіў ніякай цікавасці. Затое зрэагавала Марына, якая, гледзячы Галавачоў у вочы, спытала вельмі недвухсэнсоўна: «Павала, навошта ты пра гэта гаворыш?» Бакі выдатна зразумелі адзін аднаго і больш да гэтай тэмы не вярталіся. Рапорт КДБ. Працяг. Абураныя абыякавым стаўленнем Галавачова ПП да просьбаў оперупаўнаважанага аб сустрэчы, маці Галавачова звярнулася да яго з наступнымі словамі: «Хіба так паводзяць сабе савецкія патрыёты? Ты мусіў сам пайсці і расказаць ім пра знаёмства з амерыканцам». Пагадзіўшыся з гэтымі довадамі сваёй маці, Галавачоў папрасіў прабачэння за свае безадказныя ўчынкі. У канцы гутаркі я папрасіў Галавачова неадкладна інфармаваць нас пра любыя факты, якія могуць быць цікавыя органам КДБ, у тым ліку пра асобаў, якія могуць спрабаваць уступіць з ім у кантакт у выніку яго знаёмства з Освальдам. Галавачоў заявіў, што ў будучыні ён будзе дзейнічаць адпаведна. Пасля сыходу Галавачова яго маці, якая падзялілася са мной страхамі за лёс свайго сына, выказала шкадаванне, што за 4 гады ён аддаліўся ад бацькоў і трапіў пад уплыў непажаданых асобаў. Таварыш Галавачова абяцала ўдзяліць больш увагі палітычнаму выхаванню сына. Яна збіраецца часцей прыязджаць у Менск, каб праверыць, як паводзіцца сын. Больш за тое, у будучыні яна абмяжуе яго фінансава і будзе даваць грошы толькі на абсалютна неабходныя выдаткі. Паводле яе словаў, бацька Галавачова ПП прымусіў яго падпісацца і рэгулярна чытаць маладзёвыя газеты і часопісы. Яны будуць старацца сачыць за тым, наколькі сумленна Галавачоў ПП будзе выконваць гэтыя ўказанні. Маці Галавачова ПП таксама выказала пажаданне, каб органы перыядычна сустракаліся з яе сынам, што, на яе думку, мела б станоўчы выхаваўчы ўплыў. Я патлумачыў маці Галавачова, што ў гэтым няма патрэбы, і выказаў упэўненасць, што яны самі здольныя паўплываць на сына ў правільным накірунку, каб ён быў дастойным сваіх бацькоў і ўзяў актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму ў нашай краіне. Сцяпан Васільевіч Грыгор'ю. Генералам Павал не стаў, камунізм не пабудавалі. Бацька памёр у 72-м годзе, і яго імем назвалі вуліцу і яшчэ нешта ў Будакашалёўскім раёне. А маці праз 30 гадоў пасля яго смерці публікавала свае ўспаміны. Інтэрнэтная шукалка паведамляе, ў артыкуле «Я зноў пішу пра яго», апублікаваным у газеце «Рэспубліка» ў 2003 годзе. Жонка героя ўспамінае пра сумеснае жыццё, расказвае малавядомыя факты біяграфіі Галавачова. Пра паход з сынам у КДБ там не згадваецца. А доктар Жывага сын, напэўна, прачытаў, але распытаць пра яго ўражанне ўжо не ўдалося. У 2003 годзе Павел Галавачоў быў выпісаны з Менску, як падае Менгардаведка, у сувязі са смерцю.